حکومت فوج بانے کا ایمان نہ ہو دنیا ایسا کرو دے ترے قبان دی ہر چپرے خودو تو تیار شاہ دا اللہ دین تو اجرے گا بزرگانی مشائخ دے دین اخلا کل شاہین ثم تعال ہر چو غربا پرے دا دزنہو باسا پستا غیر آشا نبیا با اللہ ربیان ہوئی دا زیدن امیدی ندے و شرط لدا دے چو نور با ہر چپرے دے صرف مقصد با مقصد کی دا غیر پارا با کار شروع کی موسیٰ علیہ السلام زوان لک دے دو زوانے حد ترسے دلے مکمل شدے پیغل جنہی پی نکاح کی دا تو رشپا دا خوش بیا باندے باران وری گی علیمان واو رشوی دا یخنین دا سرزین دا کور والتی دا بچی پیدا کی دل تکلیف مو وقد ضلت طریق لارتیم خطا شیو اور آنائی ہونی دلہ انی آنست نارم لعلی آتیکم منها بخبر زنا زیلت خبر روم یا غور لعلکم تصلون اللہ آوازو کو پی فرعون لگا موسیٰ علیہ السلام بیرتا ملی کتلی بی انتہا غیرتی تاریخ خالوی جوازی بے سفرم لکو پا عمل آری بانی چی مصر زنانا دا کور والا میرا نروازی سفرم نوزش پی باتا فرد دا غنہار کے پاغ جو پیخی جو پاغ مخبان تلے اذهب الى فرعون انہو طغا دا بپریدی دا ضربانہ پیشکی جی تقاضا میدا خزم بیابان کی پاتی دا بچی سر دی فرمان لے گیری بی گیری دا بپزیکم اللہ بیا برازم دا دا میں نوے کرے نی دا سوال کرے کرالے کرے دی انجی سو سوال کرے زمان دا زادہ کا اللہ چیزا زاد بیان کو زما سینہ کولاو کا اللہ چیزا سا خبرہ کولشم مشکل کار دے ماسر زمان رور مر گرے کا اگر سرک وزیر منالی حارون آخیش دن بھی عزیر واشرکو پی امری داود اللہ منل دی خجو اللہ علیہ وسلم دی دی نجازت و درخصت دی تبا تیاری جن علیہ وکار کی نبی علیہ السلام خطل بچے کما جی مکہ معظمہ کی پی تلی جی مکہی اسرائی سوکنو موری ملاو خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے کالا مخی تو وری دی او سنو کی غٹی شوی دی سا اسرائی نوا سرد آغین نبی علیہ السلام اگو تو ویلی مدی رازداری و رسول علیہ السلام پا دینی معاملاتو حربی کارون کی دم رضیاتا لون رضی پو گئی تاس خطا کی گئی نو او زا پا دیس سفردن تاسو بغیر آوارم نوی بیرست علی رو رو داغا نبی علیہ السلام تو نو نوی آغستے چی چر تزم دائی تو ویلی دی چیزو پیدے چی پرو مہم لاشم دا مانو تو نا پردیو رفا بیا چیزو چر تاون نا غزیل برازی آنی تو منزل نلی معلوم رضی اللہ تعالی عنہ دا شانتا نور خلق خلا نور دی رازداری جمرا دا شپی وطے دے یو ابو بکر صدیق تا تا پر تمام امت کی دے نبی علیہ السلام دا دے سفر دے ہجرتنا دو لفظ دیار لفظ گانتے مخ کی کہ خبرو نو صرف و صرف صدیق خبرو نو بلسو چا تا تا تا نو و بیاد آغا دا کور نو تلی شپیس پی دا صدیق مقام جمرا دے علی رور دے آغا تا شیعہ اور وافظ سو سال قاب ور گئی خلیفہ اول تو ہی خلیفہ بلا فصل تو دی خلیفہ اول بلا فصل تا دا کیا غون تو ہی دا پتنو سی پیغمبر چر تا جی کل جی انجام سرے کہ پتوا جیو صدیق دا پتوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تی نیون ایدق سی پاتی شیئی دا بودک صدیق راز داری سن رہا دا غلون تا زامن تن پتنو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سفر اندازہ تو چھ سفر لاڑا او جی او چرتا جی لا پتہ نہیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تے چرتا جی لا پلار دی چرتا لاڑو نہیں خبر کافر دمرا گٹا سفے اور کجی تو وگ نے دا کالے اور تو پتہ نہیں آلو سے بانی گزارو کو روڈ چڑھ کر لے نہیں خبر پتھر پیش رشتے آئے گا پتہ سنو میں کہ ہمارے سلام دا بھی اثر اترے ہوئے پل کام اترے ہو پل کوری اترے ہو جائیداد نکانے اترے ہو درشن تو تم کال بانی کی مکین اور بنے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فاتح را دن نشو نظم و مہاجری میں تپوس کر آئے نہ نن بولو غدن من ب سبا چر کبھی رکھی ہو تپوس کر کے تم گورم لے بجو پولو پولو لا نبی علیہ السلام نے نہ ہجرت شعر اگر وہ چیز قرآن دلیل دی اخرجوا من دیارہم من فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم يقولون وخشي مثلا لكنا تملك ارزد كافر طمال دا مسلمان باندي دا مسلمان قبضة ختمي جهاد كي بيا كفل اسرع لهم دا غدا غم ملكيات مري هابا عام جاهدين وان تقسيمي نو پیغمبر علیہ السلام تستا کورو میں چیدی نو پیغمبر علیہ السلام وی حال ترکا لنا عقیل من دار زما کورونا عقیل پریخی عقیل دا علی سے روز نبی علیہ السلام تر زیدی زما جیداد من عقیل قبضہ کرد آخر ہے تو تکی خرد کرون گو کور زما کورو میشی زنون بہارم تاس بن بہاری ہے نبی علیہ السلام چه کلا حاج لطا داشتن تا دا فتح پا مقابان دی نو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صحابی نے تپوسو کو جنڈے پا محصد رو دولا نو چاہتی تپوسو کہ ویتا تا دا چاوی نیچی دلت جنڈا ہو درا یہ پیغمبر اس طرح دا ولی ذکر پا دغا زیبان دی شپگاتک علمخ کی جرگا شروع دا رسول علیہ الصلاۃ والسلام دا وجلو جرگا دے شیوا لیو کا او یوس بھی ٹوک او یک تو لوک جرگا دے شیوا پیغمبر سلام کا وہ بانی دیر سپائی پارا جو بانی کر رہا ددی پارا کی دنیا تا عمل نخل کی پدی جو زما د مرگ جرگا شیوا زما د مرگ جرگی والا راہ تباہ کری تو پا بدر کی مجدار شو اور تو پا پل مرگوں باندی او زاغ سلائی مونن پا دیده زو لارم پا رون پا دیده زمان درو کولو جرگ شروع من پا دیده زو زایدل او با عزت او لارم حکمتون دا رسول علیه صلی اللہ علیه سلام دا هر که پادی شو پرواه می رسا کلی مکی صورتون کی پول زور پا دی بانی دی عقیده که پا عملون کی دی نصف موز دی لکه من دا عقیده نصف عملن تعظیم دا اللہ کلماتم دی اغا اعمال ما غدی دا دی ایمان تینم یا تربیت تی او دا دا ایمان دا باقا دا پارا تینم دی جهادی تربیت جهاد با مخل رازی تاغی که با کلا میغی کلا با پلکیتای کلا با پروتی کلا با پملاستی باندی او دا اللہ دی دین دا پارا با همیشه تیارا تندرسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا تیر واقعات اور ان کا دل بیانی کہ عقیدہ مضبوط شی ہر مشکل برداشت کر تو تیار شی اگر کہ پانی بانی اعدام دزان راضی دان کی دل راضی اگر تو تیاری قرآن دا مسئلہ ذکر کرے گا تو مکی صورت کی مستقل صورت تازمیخ تو امتحان را لے گلے شیر صورت العنکبوت احسب الناس ان یترکو ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب اخبر ولم نبي عليه السلام نتفوس اي الناس اشد بلاء يا رسول الله سخت بچاج يا تغل الدين كي رسول عليه السلام الانبياء ربيا فتار اغلي سخت الامثل فالامثل جسون دو پیغمبرانو پا قدم زیاد مضبوط تی پا غصق تی رغل دی نبی علیہ السلام داون ہوئی جو ما تکم تکلیفون را رسول شیری پا دین دا اللہ کی ما اوہی احدن دا تکلیفون چاہتن دی رسول شیری نو کاری لیو کنا ټول دنیا ته دعوت و یواز انسانانو پیریانو ته هم دعوت و دغه وجنه مصائب ډېر راتله مکی صورتونو کې ټولو کې زور په دې لګولی شوی چې سخته به راځي سخته به راځي نو تاریخ قدیم ذکر د دې صورت نو صورت الکهف د اصحاب الکهف تذکره کړله ځوانان لکان د غټانو نوابان حیران اولاد په ناز لوی شوي په ناز شي ښځې پرېښلې اولادونه یې پرېښو او اعلان یې دا کړه یو به مشوره دې کړه د امیر حکم هم داو فاو الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمتی ویهیئ لکم ملکم مرفقا هر څه پرېږدی هغه ځای نه لاړ شي چې څه شی پکې نشته نه اوبه نه د خوراک څه شی نشته خو په الله اعتماد یهیئ لکم من امرکم مرفقا تاسو ته به الله څنګه جوړی دا وایي چې دا حالت به پته راځي نبی علیه الصلاة والسلام باندې دغه حالت هجرت کې راغلی اصحابانو باندې په حبشې په دوو هجرتونو کې دا حال اوږي تږي ما امن نو یرا او خطره وه دومرې پورې عثمان رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام مینې په نکاح کې وه هجرت یې چې کاو دا هغه سره دغه هجرت داسې بختوره زنانه د پیغمبر لور هغه هجرت ته تیار دمل کې پرېښوي چې خاوند لوم پرېږدي الله په دین باندې رسول علیه السلام ډېر پریشان و د هغې په هجرت باندې چې څه حال وي تپوسونه به یې کول چې څوک به راتله به یې داسې څوک مسافر خو نه ویدي چې داسې رنګ سړی او داسې جینۍ وه نو چا پته نه ویله قرره چې معلومات یې وکړ نو هغه ورته وویل مونږ ولید بیابان کې یو سړی چې زنانه په خر سوره ده هغه جلب نیولی دی روان دی دواړه د یو بل نه زیات خسته وو عشان لم تر عینان سترګو د دوو تنو څنګ خسته نه دي لیدلي وو یو وزوجه ها عثمان یو رقیه او بل د هغې میړه عثمان رضی الله تعالی نو نبی علیه السلام تسلی ژوندي دي او سفر کې دي دا د هجرت دې وجه نه واقعات ذکر کړه چې دا حالت به باندې راځي تا لا کور نه یې پریښی پریشانی دې باندې نه راغلی سترګو خلکو به بدو کوټو باندې ته پریشانه شوې ابتلا به راځي ازمیښت به راځي مکي صورتونو کې زیات زور په دې نه دی او چې جهاد ذکر کړي مکي صورتونو کې لکه دغه صورت عنکبوت مې وي نو د هغې مطلب دغه جهاد یې د نفس سره جهاد بالقتال نه دی ډېر نشته ویله دې ته تیارېدل مرگ تا تیاری دل لگی تا تیاری دل تنگی تا تیاری دل ملک پر خود تیاری دل تا تیاری دل احل اقارب پر خود تا تیاری دل چه کل عمر کی جنی دیلا بکتا ملت ضرورت و تقاضا نمشه تکی دا تیاری او دا جی یو خبری تا می فکر شو چا یو خبر جو اکڑی دا درو چه جهاد اصل کی دنگل او لو جهاد جهاد دنست دی جهاد دا مخالف سره جهاد د صلاح د صف دا اونکی جهاد دی وقتی جهاد دی الو جهاد دا همیشه جهاد جهاد د نفس سره غیر پیغمبر علیه السلام باندې درو کلمات جوړ کړو چې نبی علیه الصلاة والسلام وی ویلی رجعنا من الجهاد الاکبر تر الجهاد الاکبر دونو کی معمولی جهاد نا غزا نمون واپس شو لی غزا تا لی جهاد و غط دی ده نفس کا قابو کول و کنٹرول کول دا حدیث نشتی دا بیجین خلکو به جهاد دا عنوان دا ختمولو و مسخ کولو دا پارا جول کرده بعضی علیمان وی که دا سی روایت شتی نبی علیه الصلاة والسلام رات دن کی قافلے تا دا محاغ ما چه کم دا محاغ میں واپس رانو ناغو تا دا ویلو رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر تاسو دا وری جهاد غزانا نو غزا لواپس رانو دا دی مطلب صاف دے کدا حدیث ثابت شی نو مطلب صاف دے خلق چی کمی گران دے دیر کرا تا دا سشیر غزانا چه اصحابانو دا پا محاذ کی ماتے اکڑا یو محاذ کی ماں تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو واپس رانا شرمی دکار کی دے بس اوکنا پس پو پور کی عبداللہ ابن عمر خود پٹے دو سڑا نو سرگن سو نبی علیہ السلام تخل عذر پہ کہو نحن الفرارون اے اللہ پیغمبرا من را تختیدن کی جو محاد میں رو تختیدو پریشانو خطاو وار خطاو رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو نا بل انت من کرارون تاسو خو بیا تون کی کرار بیا حملہ کون کی تاسو خو بیا روانے کنا مطلب داو کہ انسو بنا نرال زنور تیارے بوکے آرام دماؤ بیا دا تیارے بوکے نزائبا مطلب سو کہ تر مرگ بدا کاری ساسو کہ تو آپس را دنو بیا بازی بل انت مل کر را رون بیا جیہاد لبختت کو اللہ یہ جن کی عبداللہ ابن مسعود اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عمر گل جا تختی جنو دشمننا قابو پینیا تو آپس صدیق زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رچ خبر شو نہ اکرمائی ان بھی جواب تصویری گا جس پر گرا باندھے نہ لگائی سیدھا زان محل ترسا خط تزان رسا تذرا تختی جو سڑے میں جترا تختی دلے مر خطا لال تا دن تیش انتلے نہ بھی دلے بیا رخصت کا جہاد یا زغر و دغا چدا ختم شو جہاد اکبر رہے کہ تر مرگ پوری بدا عزم ساتھی کد شپی آواز کی جی نزیبا کد روزی آواز کی جی نزیبا مطلب تشو ہر وقت با مختاری ہر وقت با تواری کہ کل آواز اس نے جبہ انتظار نکو رسول اللہ علیہ السلام بودیو لا یسلی انہا حدکم العصر الا فی بینی قرآزا دا سی مستاری دو تیارو دمائی جر من بسوک نکی تو مدینہ کی در پیغمبر کو جماعت کی تھی یہ من تو پانزوز ذرہ دے کم نہ کم دلتا امون لکا بینو پورا گا دو دن دار سوال اصحابان ورد اللہ یعنی مجھے تیری چھو ورد دے جماعت کی نیزی کم جاننا جد دے دن پیغمبر جماعت تے دی کے سواب جات تے دا جی با جماعت اسی پلا رو دستو اسی آبرانا قواش کل ما سمعا حیعا طارا الیہا کل چی دا خطر آواز ہے انجے باوی دی تیار بن جیدہ دا جہاد اکبر دے یعنی دوام پا عمل دا جہاد کی جس سے تیاری دل دا نفس پر جہاد خود جہاد اکبر دے نفس کل غواری چیز مرگ زیل اللہ شاہ وہ نفس بلے گی نفس کل غواری چیز جی آرام کم ادا خطری لے تلاشم آرام کول پکا دی اغیل زی دا سی تیار مستحید وعدے کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاتی کو یہ تب من سر نلی حنزلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبزی پاتی کروی چی وائر دا چی مسلمانان ماتی ہو کا کافر ضرور شو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شہید شو ذکاوات سے وقت کی الا ان محمد قد قتل نزدن برداشن شو ندرسی وارد انگل قتل قور والا سرعو اوز انگل غسر امنکا اور اسے شہید شو پیغمبر علیہ السلام علید چی فرشتی لو غسر ورکیوی سوا پیادا معلومات اکر خود تعالی ادا سے قصا در دی الجہاد الاکبر دیکی بیاس تقاضی دی رضوی نیش دی او چی منافق دی جہاد اکبر تا تیار ندی یا تزیرون و جعل معذرون من العراب بانی دی او ان بیوتنا عورا سیبا دا تقاضا میں دا تقاضا میں دا کہ زمان وصر سیدے دا بتلے دا قرآن لو اراد الخروج لا عد له عدہ دا حدیث اول بھی امشتے نا تو کم الفاظ چی علیمان ویلی دی چی دی ثبوت شتے ہو کمزور ہے نو ثبوت شیر مطلب ہے داو نفس قابو کول امیشہ جہاد تا تیارول روز دا او کشپا دا چی پا دی کی بیادا منی دا سی تقاضا دا سی حمتو جہاد اکبر تا دا سی تیارو دا نفس قابو کول تا چی با آواز شو نو دا یو بن لبا نخی کیا دا پر اون مواقع جی دا کرا دا دشمن مقام دے دا خطرے دے دے شفا دا گیر چاپے دشمن دے وہ من یکلا ان اللیلا یو سر پاتی دے کو بیا من یکلا ان اللیلا بلچ آواز انکو بیا دا پاتی دا بل آواز درندل بیا پاتی دا نور والی نا پاتی دا دا ہم خبر دا کہ پیغمبر علیہ السلام مطالبہ کی یو تن پاس دل لے اور نور جا آواز نکی پا درم درم دلوانی نورم چک چنوئی دادا صحابانو رضی اللہ تعالی عنہم کمال دی ایمان اپیو بل اعتمادو چاول چا آواز کرے دے چاوکل شلطن ملگی خویو تن بلگی دوتن بلگی مچھ دا آواز کرے دے نو دے حق دار دے السابقون الاولون کی دے زور پر پانی دنگن کن فکر کن ایثار فی القرب دا دے ثواب اول مستحق دے دے دے دی جی. چی پیغمبر سلام دیا آواز کو نو اگر یو دم پاس نو بل پی دیا دنگن نہ کرے سبقت فی الخیر فاستبق الخیرات نو درم دل چی آواز کو نو بیا اگر پاس دے لے نو بلی نہیں کرے نو رسول سلام کو نو چکر کنے گی دانی چی رسٹو کے گا سر خطا کا عذاب آگ بولے گا گل چاو لے گی ہمارے سر نہ بوا ہوگی بدر میدان کی دا خبر آیا ذہن کے کہہ رہے ڈیر بنیادی خبر ہے تاریخ پل گو رہے عربی بانی بھی نکلے سی پودوم بیشتے تاریخ اسلامی مر جنگی کی مر چی مری گنا یعنی دا حرکت نہیں عرب جنگی کی اسلامی تاریخ تاریخ اسلامی دا قرآن حدیث پر فہم کی بنیادی کی جگہ بنیادی کہ داغے پتہ نہیں سورت آل عمران کی تاریخ نہیں معلوم سورت آل عمران مل سکی تاریخ سے ان کی غزوات نہیں معلوم سورت الاحزاب مل سکی دا غزوات تاریخ نہیں معلوم سورت المنافقون مل سکی دیر ضروری شعر تاریخ ذکر قرآن تاریخ طرف تھا دخل کو فکر کی اے تبیرو یا اولی الاسفار فکر کا سوچ چکا اخبل واقعات نقل کی قرآن تاریخی واقعات نقل کی اہم خبر ہے بدر میدان دے سفون اللہ تعبی آنے رشے سفون دلی بہادار زوانان شوق یہ سری آواز کو حال من میں بارز شتے زمانہ کی طرح سن کے سو پیغمبر علیہ السلام ناشتے ابو بکر صحابہ ناشتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم سو خبر بانی مشورہ کی حضرین کے دا آواز کو نصف باندے میں مخی مخی نو آواز چوئے قتل نو وہ پی جان نو چاو نوی چیزا پاسم لو دی مقابلہ کو بیا آواز کو بیا چاسم نوی درم زربانی بیا آواز کو حل میں مبارز ابو بکر صدیق توب کو یو دم پاسی ترو وقت نبی علیہ السلام نو صدق پینا یہ سوتا یہ گورنی چیزا فاسق چکو باشی چوب پاسی نظم چی سارے قلم کن رسول اللہ علیہ السلام نے بولے متنا بنفسک یا ابا بکر تا تو زمین ضرورت ہے تم کا فائدہ رہا رسوا کیوں نہ تھا نبی علیہ السلام والی منع کرو نور اصحابان کی ناشتی ہے گور یا یوں ہی غلافی کے دو والے حرکت نے کی دا مقام جدا صحابانو رضی اللہ تعالی عنہم وجہ دعوا کہ داد ابو بکر صدیق زیے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روخے دے دا عائشہ صدیقہ رو دے دائی بیا دا دیگر ملا پاتی کی جی دے نا دلے چی کنو تورا مقرر آو پا دلے گی و اوز دلتا کی جو دوارا حاجی دی پیغمبر ناس تے دو پیغمبر علیہ السلام دو محبوب خبی رو دے ابو بکر صدیق ناس تے دوان مقام دا ابو بکر صدیق تے اوپسے دا دا غزوی دے ندا بیا دا دیگر دی بیا کی جا ملا اپا دین نیدو پا تم دی چی دے بی ایمان امراوی خدا نہیں مقرر دے دے چاہے تو نہیں بچ کی دین سے سوک پانے سے میں ابو بکر صدیق نہیں کا پاسے میں پیغمبر السلام ممکن کر مزہ بھی ہو لے کہ یہ شیج دے بلنے لا سمر شی یا ایمان راوڑی جو اندے پاس ایمان راوڑی اگر حالت دے جدا مسلمان شہر ایمان راوڑی ابو بکر صدیق تو بھی بابا میدان کی زمان دے پیری دلان جرا غیر ہوئی وہ زمان پلاری نما تخنوخ کارن شلو ما تورا والا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم تا اللہ کن کہ دا ابو بکر دی تیل بنا خطر آگلے استا میں آرو دے میں نے پرسی میں من دا تکا دا در دے جہاد اکبر زوی دا وجن کا مقرات لا پاسی با ابو بکر پاسی دا لار با وجن کا مقرات لا رور با وجن کا مقرات لا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرور میدان دبر کے کافر و طرف تو صاحب کوشش کر چکے تھے مجھے توری گلاب گرا رہے تھے سوڑ کو تارا تو سب کر دیا تھا اگر ہوں پو کہ ضرور میں پناظر کے ذرما پری دی میں نہ بتنا تختیا تھا وہ خود کیوں دا سے اسفلا صاحب بتا رہا تھا کر دیا تھا چیزیں مردار کم وہ سارا جو ڈاگنا آگا بتنا تختیا تھا بلی اور صحابی تو مخبا گرا گا سن کو اگر پورا اخلاص کا مردار ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تاثر خون کی زماہر زدد وجن زیات استانا خدا اللہ ستا پا قسمت کی کرے چستا دلہ سے مردار للجہاد الاکبر صرف دانو چی ہندو سر بجنگی جی اور صرف دانو چی دیو ظل نظر ستا دو عمر کار دے دو عمر کار دے جہاد اکبر اللہ دیر واقعات جی تاریخ زمانگا پا دے بانی للجہاد اغدات مرادو خلق پنا پوزان پا بر مقصد باندی والا زال لکینا زکوا بلت صداوت ورکو چون کنی سکوا جہاد میں منکر شا بغی دی کئی کنی خوچ انکار دی جہاد ننی دفاع مقابرہ کنی نو اگو دیل را اسطرا دا دی نو امین دی جنت تلی گی اتاسو جوزخ تلی گی جوزخ تا لگو کرنی چی تا جنت تلی گی کار تو جنت تا بوزی نو دی مطلب ہے کہ جوزخ تا جتا بودیو اللہ خو اللہ تشمت لی دی اللہ کانزا شد قسم شد لعن لعن جہنم جہاد اکبر جہاد نفس قابو قبول دی عمر وندی غیرتی سر دنیا نے دل درے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی جنت تلارم یہ خود قصر محل مورید پکی تک کل جنہیں ناستا ادم ادا چی دیتا دم نشم تپوس میں کچھ دا دا چارے ولی فتن من قرآش دا دے و قرآشی ظلمی دے دے اگر جا کور دے نزو تا پروانی دو شو تپوس میں کچھ کم جان دیا گا یہ دا عمر دے نبی علیہ السلام یو دم ادرے اب تر پروان شو غیر اللہ نر خوب کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحسار ہوئے دا خوش آلہ اولو دا پارا ستا کور میلی پکیل پیغل ستا خود ہوئی دلا حور ہوئی دلا نیت میں داؤ کہ زو تدن نسم خوشتا غیرت رات یاد سنے زو واپس آواقعان دا خوب دا لگا جی دی دنیا ندا دا سی غیرتی دا عمر سترگو کی وہ خرال اوی جلل لائکا اغارو یا رسول اللہ ستا پکلو زما کور لبا مالا غیرت رات زخو بپا زیما لخوشا دا شیم چو پیغمبر زما کور للا دا سی غیرتی انسان دنیا ندل دلے دا دی سرا کہ حکم را گئے لا تم سکو ایسا مل کو آفر کافر خزی بھی تنگا ہے جان سر مس آتا ہے دو عمر دو خزی تو مکہ معظمہ کی او دا پمین کی سوکنی پا دا دستر گو تو چاکتے نشو دی یارینا دو عمر دا یارینا آغا زنانا تو دا دستر گو تو نشو باتے نمرا یارا را خود چکل حکم دارا گئے چا میں تنگا ہے جان سر عمر گو نا پریخ دوانا خزی پریخ لے یہ بیا معاویہ سے بغض چکتے ہیں درد یا جہاد اکبر لو جہاد دانے عمر سے اپر ماما وجل لے انہوں کا سانو خبری تونے وجل لی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ منافق زی پتلا اور ربوک میں پوا پسے کے سندس ہجری لسن کا لے جڑ پانے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تکمیل دا جہد پارا دیو سپر طاقت مقابلے طور پر دیا سبابا پس نہایت خطرناک وقت کی یورپ تھا کہ یورپ والا مقابلے راضی پیغمبر علیہ السلام ایمان پسی راضی جو کسی والنا بن یہ حکمت داو کہ بدشون رو راشی جن سبقت للخیر امت تبق خود جا کو راضی نظر دفاع کن اقداموں کا اقدامیوں کا درین مسئلہ پر کیتا داو اتر راضی نظمہ دی ملک بیزتی کی گی زمان ملک با میران دی جنگ شی نقصان با طول ما ترا رسی نداغت ملک بانی آغا سرا جنگی کم چیز سو نقصان کی گی آغا با کی پیغمبر اسلام دی دیر پارا تو نور حکمتی نومو اوز دنیا کوشش اندار دی چی دی مسلمانان ملکون میران دی جنگ کی افغانستان او پاکستان کاغا تباکی جنم دی مسلمان ملک دی کدا تباکی جنم دی مسلمان ملک دی اللہ دے دغه لاسونه مات کی او باب لپاره کی چې دنیا ته تر پیدا را مات کی دې معنی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته طلبه منافقانو پته په سخته کی لگی رات کی آرام کی ہر سواد سینہ تپ زدی دوستم زدی یارم سڑیا کو پتا سراغری نہیں دوں نہ چکل رش میں پتہ لگی کہ دوست کم دے دشمن کم دے پختانہ ہوئی جنگ جگہوں کا دوست دشمنوں پہ جانا سر اللہ کی مدر والے دوست ہے خیرات کو اس پہ سڑوں پہ جانا یعنی خیرات لچ روان دے نو پورا سے جدا سپے دے دین وہی را روان دے استازو زم استازو سپید من تبر نہیں را وے کو تو بسی لاش اور وہ کینہ ڈاکٹر رو ہو نو دی کی بس پہ سلائی پی جندی جی سخت کی پی جندی کی جی دوست اور دشمن نو منافقانو حال عبداللہ ابن عبای منافق دیر خبر کریے زوی خبر شو نراج مدینی نکی جی پوار ادر تورا وقت اللہ خلق راتا دن نکی دا پلار راغے آواز پیوا چو خبر دار کنی دیرار نو واج نمدر پر پلار واج تا تیار دے زوالی نو واج نی پا جلاش حدیث کی رازی شعاب الیمان والم نقل کرے دے ابن امیر الحاج ابن الحاج مدخل کی روایت نقل کرے دے اذا استکمل نفاق